Дзень добры. Добры дзень. Добры дзень. Вітаю, спадар Ціхан. Шановне спадарства, мы працягваем наш цикл гутарак «Кантэкст», заснаваны Саюзу беларускіх пісьменнікаў. І ў нашай студыі сёння вядоўцы Усёлаўцы Бурак і Ціхан Чарнікевіч, наша шаноўная госця Ірына Эрнстына. Добры дзень. Ещё раз. Добры дзень, вітаюся. Рады бачыць вас у нашай студыі. Ірына Эрнстына Богданович нарадзілася 30 красавіка 56 года ў Лідзе. Беларуская паэтка і літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук. Скончыла гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук. З 83 года працавала ў Інстытуце літаратуры НАН Беларусі. Друкуецца з 73 году. Аўтар кніг вершаў «Чаравікі маленства», «Фрэскі», «Вялікдзень», «Сармацкі альбом», «Прыватнае рымляне». Укладальнік зборнікаў «Казімір Сваяк», «Выбраныя творы», «Вінцук адважны», «Выбраныя творы», перакладае з польскай мовы. Я зусім недавно чытаў, перачытваў том «Золотая горка», дзе змешчана аўтабіяграфія ваша. Яна, па-моему, нават там упершыню з'явілася такім поўным аб'ёме, якая называецца «Панінка з Навабелецкага саду». В той же час Навабелецца – гэта цяперашні фактычна Гомель, але нарадзіліся вы ў Лідзе. Чаму менавіта Навабелецкі сад, ён стаў для вас такой вось метафорай асноўнай, якую вы паклалі нават у назву аўтабіяграфіі? Так, сапраўды, я нарадзілася ў Лідзе, ў гэтым гістарычным, легендарным горадзе Беларусі. Але з ранняга маленства, літаральна з, можа, гадоў двух ці нават каля гэтага, я апынулася ў сям'і майго дзядулі і бабулі, гэта бацькі майго таты Эрнэста Багдановіча. І вось яны жылі якраз у Гомелі, у Навабелецы. Там мы жылі пры школе. Таму што дзед Фёдар Владзімірович Багданович быў дырэктарам школы, і кватэра дырэктара была ў школе. Як у даўнейшыя часы, ў лепшых так, традыцыях. Так, у лепшых традыцыях. Вось. А паколькі дзед і вучні адразу пасля другой сусветнай вайны, адразу калі ён прыйшоў ужо з фронта, ён не хадзіў у заходнюю Еўропу ўжо з вызваленчай місіі савецкіх войскаў, але яго адклікалі ў школу, каб ён вярнуўся да працы настаўніка, дырэктара і ўзяў нашу школу, школа, это школа номер 2 у Навабелецы. Ёсць і зараз існуе, так. Вось, і ён узяў гэту школу зноў пад сваю апеку і пачаў яе аднаўляць, адбудоўваць разам з вучнямі, з настаўніцкім калектывам. І для таго, каб свердзіць вось гэты, можа быць, дух адраджэння, дух ну, вызвалення, яны залажылі сад. То бок гэта сад да, пры школе? Гэта быў прышкольны сад, вялікі сад. Для мяне гэта быў цэлы свет. Гэта быў проста велічны сад у цэнтры Навабелецы. Далей за садам ужо было некалькі дамоў цагляных, а потым драўляная Навабелеца ішла аж туды да кіеўскай трасы, шашы. Ось. А толькі ў цэнтры, дзе была наша школа, былі такія ўжо ну, будынкі пасляваеннага будаўніцтва жыллёвага, пяціпавярховікі такія, вось, дзе ўрэшце ў пачатку 60-х мой дзед атрымаў кватэру. Мы жылі насупраць школы. Вось, але тое, традыцыя так, даваеннага так, настаўніцтва. Так. Але той успамін, прынамсі, мне было гадоў 7. І да 7 гадоў я жыла ў школе, пры школе і ў садзе. І ў садзе. Таму проста гэта мяне фармавала тады, і гэта для мяне вельмі знакава. Вось, я ўдзячная лёсу, што ў мяне такое дзяцінства было ў гэтым садзе, ў гэтай школе. Бо магу сказаць, што сапраўды, можа, вырасла ў гэтых школьных калідорах, у школе, вось, у тым класе. Ну, усё юнацтва правялі там, на Гомельшчыне. Так, пакуль не скончыла ўніверсітэт. Скончыўшы школу, я скончыла Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт і тады ўжо прыехала ў Мінск. Я хачу працягнуць нашу гутарку далі і звярнуцца непасрэдна да вашай творчасці. Вашая паэзія, стварэнне яе ішло паралельна з вывучэннем творчасці іншых аўтараў. І ў звязку з гэтым мы хацелі б запытацца. Узаемапранікненне было, уплывалі гэтыя аўтары на вас, калі да, то хто? І ці не замінала, напрыклад, вось вывучэнне, шчыльнае вывучэнне творчасці іншых ствараць сваё? Ну, на пачатку, канешне, былі толькі ўласныя вершы. Я пачала пісаць яшчэ ў раннім школьным узросце, ну так як вот сябе ўжо ўсведамляю, калі я навучылася пісаць, то мне хацелася запісваць штосьці некія, ну, напэўна, тыя раннія вершы. Першай кнігай была кніга «Чаравікі маленства». Так, ну гэта ўжо было значна пазней, гэта было ўжо ў Мінску. А ў тыя школьныя часы, ну, канешна, гэта, ну, тое, што нек з душы такога падлетка выплёсквалася, запісывалася. Вось гэта яшчэ, канешна, не было такім, ну, напэўна, былі толькі першыя крокі ў творчасці, спрабаванні голасу. І зноў жа такі мяне гэта вяртае ў школу, таму што, ну, паколькі гэта горад, Навабеліца, это таксама горад, але быў асобны, гэта левабярэжная частка Гомля. Так ён быў старэйшы за Гомель. За Гомель, яна мела свой герб Навабеліца, так, герб рысі. Ён стаўся горадам Гомелю зараз, так, па сутнасці. Так, так, вось. І мяне гэта заўсёды хвалявала, і, ну, канешна, горад, ведаеце, і, ну, дзяўчынка гарадская. І, канешна, ну, творчасць на рускай мове дзіцячая мая была, ну, бо Гомель, я іншага. Ну, і Гомель, в прынцыпе, быў рускамоўны горад, рускамоўны горад, так, так. Большага, тым больш гарадскі асяродак, менавіта. Так, а беларушчвалася я ў бабулінай вёсцы ў Рагачоўскім раёне, ёсць такая вёска Свержані, там я, ну, мяне не было розніцы. Як я гавару ў Навабеліцы, як я гаварыла ў Свержані, мне здавалася, это адна і тая ж мова. Ну, але, канешна, у нас была рускамоўная школа. І мая настаўніца рускай мовы і літаратуры Лідзі Івановна Панкова Шыўцова, пасля была яе прозвішча ўжо пазнейшая, вось, яна была вельмі мудрым і цудоўным педагогам. Яна ўмела настолькі раскрыць, вось, убачыць у, ну, ва мне, прынамсі, вот гэты творчую душу і падтрымлівала заўсёды. Вот яна, у прынцыпе, ухваліла вашыя спробы пяра. Яна ухваліла, яна бачыла мае спробы пяра, і заўсёды, калі ў нас былі некія святы, так, там яна казала, Іра, не трэба садзіцца на заднюю парту. А я на першай заўсёды сядзела і, ну, напісаць штось такое вот з нагоды. Прыроды, тэмы, некія там рэфлексіі былі, вось, і у нас быў школьны тэатр, я любіла там дэкламаваць вершы, это было заўсёды так, ну, цудоўна просто. Ну, сад, тэатр. І это некая казачная школа. Абразкі з... Пра гэту школу ўжо можна кнігу напісаць. Абразкі з 19-га стагоддзя, як мінімум, так, я хачу, так, сказаць, а не савецкіх 50-х, 60-х. І нават вот ужо недаўна зусім Лідзя Івановна, ну, яшчэ ёсць у нашым гэтым свеце, яна недаўна адзначыла 90-годдзе сваё, і мы з ёй перазвоньваемся, як і яе многія іншыя вучні, якія таксама захавалі вельмі такі цёплы ўспамін пра яе, як яна была нашым настаўнікам. Вось, і яна мне прызналася, што мой дзядуля, ну, бачачы, што я там крэмзаю нешта вось у шытках па вечарах, дэкламую вершы сама сабе ў голасу. І ён у яе запытываўся, ці нешта вартае піша Ірынка, а вось ці варта гэта, да гэтага сур'ёзна адносіцца. І Лідзя Івановна мне прызналася, яна сказала: "Так, вартае і варта да гэтага сур'ёзна адносіцца". Бо для майго дзядулі вельмі важна гэта было, і ён мяне таксама падтрымліваў. А дзядуля быў выкладаў што? Я ён хіміку важна было параіцца. А бабуля матэматыку. Это у таких-то бабулі дзядулі такая унучка атрымалася, якая чытала вершы, хадзіла ў голас. Тут варта было раіцца. Ну, дзякуй вашай настаўніцы, што падтрымала, таму што ёсць настаўнікі, якія не захвочваюць па-за заняткамі нейкую трасцу, і, можа, многіх добрых паэтаў на карні і пагубілі недзе. Ну, але фактычна першыя кнігі выйшлі ўжо ў Мінску, і гэта былі адначасова амаль што, па-мойму, і кніга пра Купалу, і кніга вершаў. Кніга вершаў это 85-й год «Чаравікі маленства», і ў гэтым жа годзе я абараніла дысертацыю. Уплываў Купала на вашу кніжку «Чаравікі маленства»? Адкрыйцеся нам. Думаю, што уплываў, канешна. Канешна, але гэта яшчэ вот такія раннія, канешна, уваходжанні ў гэты свет, свет Беларусі, можна сказаць, свет нашай бацькаўшчыны. Не так проста было, таму што з гэтай рускамоўнасці паўдзіцячай выхад быў таксама паступовы і паэтапны, скажам так. Ну, напрыклад, у 10 класе ўжо за сваёй пісаніны я трапіла ў літаб'яднанне «Рунь» пры газеце «Гомельская праўда». І там ўжо з скажем так, першыя ўрокі, так, першыя, ну, чуткі пра тое, што ёсць беларуская творчасць, вось яны да мяне дакрануліся. Гэта беларускамоўная газета на той час, гэта, ну, Міхась Даніленка, так, так, Уладзімір Дзюба, яны мяне, маю рускамоўную творчасць яны падтрымалі. Вось яны, і прычым, я так удзячная лёсу за тое, што мяне ніхто не прымушаў ні да чога. Але былі некія парады, былі некія такія, ну, заўвагі, пажаданні, вось, але першая публікацыя на старонках «Гомельскай правды» была на рускай мове, вершы «Кукла» і «Наш стары сад», вось, якраз рэфлексія о садзе. Потым я гэтыя вершы перарабіла, сама перарабіла на беларускую мову, яны увайшлі ў мяне, ну, прынамсі, лялька ўжо ў першы зборнік увойдзе. І вот гэта пачаўся ўжо першыя крокі ў беларушчыну. В універсітэце ў нас было таксама літаратурнае аб'яднанне «Крыніца», якім кіраваў Грынчык, прафесар Грынчык, быў Віктар Ярэц, былі пазней мае калегі, там ўжо Анатоль Сыс прыйшоў, ну, праз пару гадоў на наша такая была суполка, ну, і мы ездзілі шмат выступаць таксама па Гомельшчыне. Вось, ну, былі гэта ўжо такі... студэнцкія гады, мы гаворым. Гэта студэнцкія гады, так. І вось гэта быў такі і руска, і пераход на беларускую мову. Ну, але першы зборнік вы ўжо прынцыпова рабілі. Канешна, да, да. Вот. І потым мяне яшчэ канчатковая фармацыя мая ўжо як беларускага аўтара, адмаўлення ад рускамоўнага пісання ў мяне адбылося праз некалькі гадоў. Я была на другім ці трэцім курсе. Да нас прыехала Вера Вярба. І яна запыталася, вот шукаю творы, вершы маладых аўтараў для Ліма. І Вера Вярба павязла некалькі маіх вершаў у Лім, 1976 год. Яны там з'явіліся. І, канешна, для мяне это была, ну, падзея. А яшчэ больш важным было тое, што на гэтую маю публікацыю адгукнуўся беластоцкі беларускі журналіст з газеты «Ніва» Віктар Рудчык. І ў мяне ўжо светлай памяці цяпер, і ў мяне завязалася з ім вельмі цікавая і даволі доўгая перапіска. І вот з ім у лістах мы абмяркоўвалі, што пісьменнікам у Беларусі трэба быць беларускім. Для мяне гэта былі, а вось ён мэтанакіравана мяне пераконваў, пісаў Ірына, што будзе рускамоўны пісьменнік рабіць у Беларусі, трэба пісаць па-беларуску. Вось... Якія яны малоіцца, яны да гэтага часу, неацэнны ўплыў. Я проста ад многіх, я прабачаюся, што ўкліньваюся, ад многіх я чуў пра тое, як людзі знаходзілі, па-першае, магчымасць там надрукавацца, тое, што тут па нейкіх прычынах не маглі. Зоська Вера, стаж, так, і атрымлівалі такі зарад вот этой падтрымкі ад адзінак фактычна там, якога не маглі знайсці тут сярод тысяч суайчыннікаў. Вось дазвольце мне запытаць, я ўхапіў кніжачку гэтую «Чаравікі маленства», пра якую мы гаворым, і ўбачыў такі радок. Зборнік рэкамендаваны да друку секцыяй паэзіі Саюза пісьменнікаў БССР. Што гэта была за рэкамендацыя да друку і якім чынам, гэта ж, ну, як бы не серыя, гэта мастацкая літаратура 85, да, это тут што гэта, што гэта была за падзея? Першая кніга паэта, тады серыя такая была, першая кніга паэта. Так. Ну і ўжо дачыненне мае з саюзам пісьменнікаў Беларусі, БССР тагачаснай, пачаліся, можа быць, ну, канешна, вот «Рунь», газета «Гомельская праўда», аб'яднанне «Рунь», гэта ўжо як бы, ну, людзі, якія там былі сябрамі саюза пісьменнікаў. І таксама яны паспрыялі таму, што на другім курсе я трапіла на сваю першы семінар творчай моладзі ў Каралішчавічы. Легендарнае месца. Легендарнае месца. І гэта, канешне, для мяне было проста такім, ну, культурным шокам, канешне, пабыць у гэтым асяроддзі, пабыць. Я, канешне, сябе адчувала яшчэ вельмі-вельмі, ну, пачаткоўцам. Ну, і вы былі маладой студэнткай. Гэта быў час, ну, это ж мне не ў 50 год трапіць. І гэта вельмі-вельмі паўплывала. Тады нашым мэтрам паэтаў, апекуном паэтаў быў Анатолій Ільіч Вярцінскі. Ось, канешне, гэта былі незабыўныя такія моманты. Ну, і нас там кожнага творчасць, нейкі дзень, ну, разглядалася, таму што мы пасылалі свае творы на такую крытычную разгляд і рэкамендацыі. Я ўжо цяпер не вельмі памятаю, як там, ну, што-то ухвалілі, што-то, ну, пакрытыкавалі, так, канешна ж, але прыехала вельмі натхнёная. А ўжо другі мой каралішчывіцкі семінар быў, калі я ўжо была ў Мінску. І гэта быў час маёй аспірантуры, заканчэння яе. Гэта быў год стагоддзя нашых выбітных класікаў Янкі Купалы, Якуба Коласа, 1982. І зноў мяне запрасілі на гэты семінар. Я была такая шчаслівая трапіць зноў туды, ты восеньскі такі, ну, лістападаўскі амаль. Першы быў, па-моему, у снежні, а гэты быў дзесьці, ну, таксама пад зіму ўжо, канец восені, пачатак зімы. І там было ўсё цудоўна проста, таму што нашым мэтрам апекуноў паэтаў быў Рыгор Іванович Барадулін. Там мы пасябравалі, пазнаёміліся, цяпер сябруем з маімі паэтычнымі сяброўкамі, калегамі Хрысцінай Лялько, Ірынай Жарнасек, Валянціна Аколава была тады з намі, такая наша дзявочая каманда. Супер, кампанія вельмі вядома, так, і пачэсная, так, кампанія. І вы не ўсе, вы не зніклі, вы ўсе ёсць. Так. Это таксама вельмі цікавы момант. Была таксама нашым кансультантам, ну, прынамсі, крытычны разгляд маёй творчасці рабіла Женя Янішчыц. Яна вельмі крытычна паставілася да многіх маіх. У адрозненне Анатолія Ілліча Вертынскага, яна была строгая. Да, вось, і Рыгор Іванович мяне абараняў. Ну і вот і вынік, і вынік, што вот гэты вобраз вот якраз вельмі добры. Вось. І потым ужо вынікам гэтага, пасля Каралішчывіч, пасля гэтага другога семінару, ага, Рыгор Іванович менавіта сказаў: "Ірына, трэба рыхтаваць першы зборнік. А вось у вас усё атрымаецца, всё". То бок ён дабраславёны секцыі таладнай секцыі, той Рыгор Івановичам Брадуліным персанальна. Так, персанальна, і Рыгор Іванович, ну, быў рэдактарам гэтай кнігі. Супер. І між іншым, пазнака, я не дачытаў, я ўсё гартаю тут. Павінна быць. Напрыканцы там. Зараз я гартаю. І мы працавалі на гэтым, я помню, рукапісы ты прыносіла, Рыгор Іванович там яго глядзеў. Так, назва так. У мяне была зусім не гэткая. Між іншым, ага, гэта Рыгор Івановичу я ўдзячная за падказку, таму што ў мяне быў, ну, некі там смутак надзеі, скажам так, ну, такой лірычна, элегічна. Ну, так, лагічна. Декадансна трошачкі, так. Вось. І Рыгор Іванович, пачытаўшы верш, у мяне там верш ёсць адзін такі "Чаравік і маленства". Ну, якраз вот згадка з такіх нейкіх дзіцячых, ну, прыдумак, прыдумана штосьці, штосьці зрэфлексавана з такіх пачуццяў тагачасных. І ён сказаў: "О, "Чаравік і маленства". Ось, кажа, аж прыцмокнуў так. Вось, кажа, назва. Вось. Я ўлюбілася ў гэтую назву адразу, і мы яе зрабілі назвай кнігі. Я таксама не магу адарваць вачэй. Цудоўна. І я да гэтага часу цешуся з гэтага і дзякую Рыгору Івановичу. Супер, супер. Да, можа быць, тады трошачкі мы пяройдзем да іншай вось вашай сферы, да літаратуразнаўства. Акурат тыя самыя фактычна гады, пачатак 80-х, вы вось пісалі, што вам пашчасціла трапіць у калектыў Адама Мадзіса, які рыхтаваў такі велізарную фундаментальную працу, гэта біяграфіі, бібліяграфіі нашых пісьменнікаў, беларускай пісьменнікі, які потым, ну, скажам так, не адразу, але вельмі спрыяльны час, на пачатку 90-х выйшаў цалкам, без цэнзуры, ўсё як мае быць. Але вы тады займаліся рэпрэсаванымі аўтарамі, якіх многіх фактычна нельга нават было прозвішча згадаць у друку, некаторых. Ось як вам удавалася хоць некія драбкі інфармацыі пра іх лёсы? Бо многіх невядома нават, як закончылі яны і калі свой жыццёвы шлях, тады ж не было вядома. Як вам удавалася вось гэта ўсё даставаць? Ну, так, гэта эпапея майго жыцця навуковая. Раскрывайце. Таму што, сапраўды, закончыўшы аспірантуру, абараніўшы дысертацыю, і тут хачу выказаць ўжо падзяку майму навуковаму кіраўніку, пісьменніку Івану Якулевічу Навуменку, які мяне вось узяў пад сваю апеку ўжо як маладога навукоўца, да, і паверыў то, што ён быў тады дырэктарам інстытута літаратуры. Праз пару гадоў літаральна ён возьме яшчэ Пятра Васючэнку, і вось мы будзем ягонымі такімі дваімі аспірантамі. І з тэмай Купалы працавала і я, і Пятро. Я пісала пра паэзію Купалы нашаніўскага перыяду, тады мы яе дарэвалюцыйнай мусілі называць, таму што яшчэ быў савецкі час, а Пятро па драматургіі працаваў. Ось я вельмі ўдзячная за тое, што Іван Якавіч даў урокі, ведаеце, такой свабоды творчасці. Ён не ціснуў, ён дазваляў свабодна думцы развівацца, ну і рабіў, так сказаць, слушныя карэктывы, падказкі і падтрымкі заўсёды. Вось гэта таксама быў такі досвід вельмі для мяне важны. І наогул калектыў Інстытута літаратуры, тады гэта было проста зорнае кола пісьменнікаў, навукоўцаў, сярод якіх і ты, вось малады пачаткоўца, яшчэ ў навуцы, ў літаратуры ёсць. І кожны стараецца табе некім, ну, дапамагчы парадай, падзяліцца сваім досведам, вопытам. Гэта вельмі, вельмі каштоўна было. Ось, і пасля таго, як я ўжо абаранілася і стала працаваць, там, канешне, вельмі спадзявалася, што застануся, вельмі хацела працаваць, вот менавіта ў літаратуразнаўстве, ў гісторыі літаратуры. І, ну, канешне, тэму ўзяла, ось, і потым, калі стала вядома, што ў нас праект біябібліяграфічны слоўнік беларускіх пісьменнікаў распачынаецца, то, ну, многія аднесліся да гэтага трошкі так, ну, насцярожана, таму што гэта вельмі добры праект, але ўявіце, вот навуковец малады, ён там прагне розныя канцэпцыі разгарнуць, некую такую велічную працу зрабіць, а тут ледзь не энцыклапедычны сухі матэрыял, біяграфію напісаць і бібліяграфію напісаць. Ну, бібліяграфічная група была асобная, фактычна найбольш з супрацоўнікі аддзела тэксталогіі займаліся, а ўжо, ну, мы, хто пісалі свае навуковыя працы, значыць, ну, стараліся, думалі, хоць бы мяне прынясло і мяне не ўзялі у гэтую групу па напісанні біяграфіі. Гэта ж так, сумуха, да, не маю сутворчасць. Да. І вот першы год мяне абмінула гэтая планіда, а на другі год Адам Восіпович прыйшоў ўжо ў мой кабінет, дзе быў наш аддзел, і сказаў: «Так, Ірына Эрнестовна, ўсё, цяпер ужо прыйшла чарга і па вас, каб вы ўключаецеся ў групу бібліяграфічнага слоўніка, і ваш перыяд будзе 20-30 гады, вось гэты такі складаны, важны перыяд будзеце, мне было вызначана цэлы такі, ну, спісы ў нас былі пісьменнікаў, якія павінны ўвайсці, гэта шырока абмяркоўвалася ў інстытуце, вось, і так я трапіла ў гэту групу». І спачатку з такой пэўнай перасцярогі і неахвоты, потым, калі я паглыбілася ў гэтую працу, яна мяне захапіла. Яна мяне захапіла, і гэтыя 4 ці 5 гадоў над слоўнікам год працавалі, у мяне прыкладна на кожны том было па 23-25 персаналій. Усяго ў слоўніку у мяне 123 персаналіі майго аўтарства. І гэта была сапраўды наватарская работа. Мы не перапісывалі энцыклапедыі, мы адкрывалі многае ўпершыню. Бо многіх жа не было ў энцыклапедыі. Так, не было, канешне. І праблема была ў тым, што ў савецкім часе, а гэта быў пераходны час. Вось, ну, мы яшчэ не ведалі, але ўжо заканчвалася гэта эпоха савецкая, адчуваўся подых перабудовы, і ўжо калі адкрываліся архівы, рэабілітаваліся многія асобы, каторыя яшчэ не былі да 88-го года рэабілітаваны, такія як браты Луцкевічы, такія як Ластоўскі. Ось. І гэта ўсё ўводзілася ў слоўнік, гэтыя біяграфіі, гэтыя персаналі, і пра іх трэба было пісаць. Таксама паэты, пісьменнікі заходняй Беларусі, пісьменнікі святары, нашы паэты Маладнякоўскага, Узвышэнскага кола, якія трапілі пад рэпрэсіі, былі знішчаныя, забітыя, і трэба было, ну, это я ўжо ад старэйшых даведалася, што даты іх смерці сфальсіфікаваныя, што яны раскіданыя, гэтыя даты раскіданыя на ваенныя гады, 42-43 год, вось, асабліва гэта датычылася той групы пісьменнікаў, якія былі забітыя ў адзін дзень, 29 кастрычніка 1937 года, і на наступны дзень 30-га яшчэ таксама дастрэльвалі, і ёсць таксама імёны якімі я якраз займалася, якія і даты гэтыя ўжо у папярэдняй энцыклапедыі, такая была энцыклапедыя Элімбел, энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі, яна вельмі грунтоўная, класная энцыклапедыя, там такія аўтары, это аўтарская энцыклапедыя, як Уладзімір Конан, Віталь Скалабан, нават і я трапіла туды з артыкулам пра купалазнаўства, бо дысертацыю пакупала, пісала мне мае сябры, вось якраз вот, якіх я назвала, вось Віталь Владимирович Скалабан, Міхась Мушынскі, яны сказалі, вось, хто Скалабан працаваў у энцыклапедыі, а Мушынскі узначаліў аддзел тэксталогіі, ну а я ў аддзеле гісторыі і літаратуры. Ён сказаў з Віталём Владимировичам стаяць на калідор акадэмічным, я іду, ён кажа, вось Віталь Ірына, яна табе напіша артыкул купалазнаўства. А я толькі яшчэ, ах, толькі а вы просто ішлі мімо. Так, так. А я толькі яшчэ тут, ну, для дысертацыі ўжо якраз пісала, ну, мне гэта вельмі, ну, якраз спатрэбілася. Але ў гэтай энцыклапедыі даты смерці таго ж Міхася Чарота, Алеся Дудара будуць не тыя, якія былі ў справе. Я перапрашаю, вось менавіта адным там радочкам, штрыхом пра пошукі даводзілася недзе шукаць, вот праўда, як вы траплялі ў нейкія архівы. Я пра тое, што вось ціхана гаворыць, што ну лёгка складаць ўжо энцыклапедыю нацатую, да, там перапісаць, падправіць, там нейкія унесці. А дзе шукаць ад пачатку? Вот, калі ў вас ёсць толькі прозвішча ў спісе, як вы кажаце, узгодненае, як даводзілася так, былі інфармацію? Такі, было такіх шмат у мяне персаналіў. А што датычыць архіваў, то гэта быў ужо канец 80-х, 88-89, 90-х гады, і ўжо быў час такой адлігі, ну, пэўнай. То бок накіраванне ад акадэміі, да, ад акадэміі адкрывала дзверы, да, архіву? Адкрывала дзверы. Я мела дазвол на працу з дакументамі у вядомым, скажам так, архіве. У камітэце, да, так бы мовіць, да, дзяржбяспекі нашай. Да, да. І это вот тэчкі менавіта вот з гэтым штампам совсекретна, храніць, да, вечна? Так, да. Полгода я вывучала гэтыя матэрыялы, каб узнавіць праўду пра гэтых людзей. Ну гэта страшна, да, чытаць вот это. Это страшна, да, это страшна, это праўда, якая проста мне вельмі вельмі балюча было за ўсе гэтыя старонкі. Вы чыталі пратаколы допытаў? Я чытала, так, пратаколы допытаў. Я прачытала ўсю справу Ластоўскага, это справа Саюза вызвалення Беларусі 1930 года. Уже некалькі дзясяткаў тамоў, па-моему. 36 тамоў. А вось я прачытала, чытала дакументы, даведкі па тых пісьменніках, ну, калі мне трэба было ўдакладніць дату смерці, якія не праходзілі па гэтай справе. І проста я не магла паверыць, што такое можа быць, што гэта можа быць праўда і як гэта магло быць. І менавіта там я выпісывала, у мяне ёсць блакнот з выпіскамі, дзе я выпісываю даты смерці, і у мяне адзін за адным пісьменнікі, скажам так, спіс складаецца 29 кастрычніка, 29 кастрычніка, 29 кастрычніка, Тодар Кляшторны, Алесь Дудар, Міхась Чарот, Ізіхарік. То бок, можна сказаць, вы былі, можна сказаць, адным з першых навукоўцаў, які ўжо сістэматычна, афіцыйна, па сутнасці, падняў гэты пласт, да, для прылюднення. Для слоўніка. Так, так, так. Для гэтага шырокага кола карыстання. Для гэтага энцыклапедычнага выдання упершыню там былі агучаны праўдзівыя даты смерці, праўдзівыя факты біяграфіі, што не недзе там пісьменнік адпачываў, у Сібір з'ездзіў там, да, вот. А што ён быў там у ссылцы, што ён быў у лагеры. Ось, што, ну, вот такая была гэта гісторыя нашай літаратуры, рэпрэсаванай літаратуры тых часоў. А ці даводзілася вам, ось, акрамя архіваў, сустракацца ўжо там сем'ямі, ось, саміх рэпрэсаваных? Так. Наколькі яны ішлі на кантакт? Наколькі так, это страшна, так, было для іх? Я адразу гэта быў мой такі шлях у даведацца пра ўсё з першых вуснаў. Тады былі жывыя яшчэ і Сергей Граховскі, і Пётр Звонак, Алесь Звонак, так, Лужанін, Евгенія Пфляумбаум. Ну яны не вельмі ахвотна вось так, можа быць, размаўлялі, а вось з Шушкевічам, Станіславам Пятровічам, з дачкой кляшторнага Маі Тодараўнай, з пляменніцай Алеся Дудара, Лідзіі Малінінай. Ось, мне сустракаліся, мы доўга абмяркоўвалі матэрыялы гэтыя, таксама з удавой Язэпапушчы Станіславай Плашчынскай. Та, яна была яшчэ, тады мы падрыхтавалі лісты да сабакі Пушчы ў полымі. Палымянская публікацыя была, тады яны як бы былі забароненыя. Вось мы тады зрабілі гэтую публікацыю. Шмат было адкрыта такіх старонак той час. «Смарагды Крос» паэмы Сергія Астрэйкі мяне вельмі ўразіла, яго лёс тады таксама, такі, вся эта маладосць такая наша тагачасная літаратурная, яна ўся прайшла вось гэты цярпенні і пакуты таго часу. Дзякуй вялікі. Вельмі цікавыя ўспаміны. Я думаю, мы маглі б, як я часта кажу падчас нашых гутарак, асобна ўзяць гэту тэму і толькі пра гэта пагутарыць, і нам бы не хапіла часу. Але яшчэ адзін момант, адсякаючы ўсе астатнія, просто ўжо мы выйдзем з часу зусім, хацелі мы запытацца пра тое, што адной з тэмаў, якімі вы займаецеся, гэта ёсць тэма, калі можна сказаць, рэлігійнай святарскай літаратуры, калі можна. Чаму выйшлі на гэту сцежку? Як было? Гэта таксама вось працяг гэтых даследаванняў, ці гэта пакліканне ўжо, скажам, іншага этапу вашай творчасці? Гэта працяг, можна сказаць, даследаванне і думаю. Бо яны ж многія таксама былі рэпрэсаваны. Мне было трэба напісаць пра Казіміра Сваяка таксама туды, у гэты слоўнік. І гэта для мяне было новае імя, якое я зусім не ўяўляла, хто гэта і што гэта. І калі я пачала пошукі тут, я пабачыла, я перачытала ўсю газету «Беларуская крыніца», я спецыяльна паехала ў Вільню, каб пачытаць камплекты беларуса за 13-15 гады, дзе ён пачынаў друкавацца. Шукала ўсё, што толькі можна, нават сама бібліяграфію рабіла паводле гэтых газетных штудзіяў сваіх, таму што ў нас даволі добрыя ў Мінску падшыўкі ёсць газеты хрысціянскіх дэмакратаў, тагачасных віленскіх, «Беларуская крыніца» і «Крыніца». І там я адкрыла абсалютна новую гісторыю Беларусі. Гісторыю Беларусі вось праз гэту прызму хрысціянства, святарства. І я зразумела, што гэта просто да мяне ў сённяшнім дзень пласт, які наогул адсутнічаў. Так, абсалютна адсутнічаў. Ніхто дысертацыі, канешне, не пісаў. Так. Мене захапіла творчасць Казіміра Сваяка. Яна настолькі была блізкая майму сэрцу, маёй душы, што я хацела як мага больш глыбей займацца яго творчасцю. Ён можа проста як бы клікаў мяне, і я задумала. Ён дачакаўся свайго даследчыка, так, скажам так. Ён быў мне настолькі блізкі, зразумела, я адчула ў ім рытмы купалаўскія і ўсю гэту нашу гісторыю краю нашага, і гэты, ведаце, вот это духоўнае вымярэнне, хрысціянскае вымярэнне жыцця і творчасці, якога гэта ж былі першыя ўдары тады вось гэтай савецкай сістэмы, это быў, скажам так, па нацыянальнай па традыцыям і па рэлігіі таксама. Вось, і гэта было вынішчана ўсё. Яно заставалася ў заходняй Беларусі, трымалася там, гэта была цэлая незвычайная гісторыя нашага краю, і мне гэта было вельмі блізка. Захаваўся ж дзённік Сваяка, я прачытала гэты дзённік, дзе я маю мыслі, сэрца і волі. Вось, я даведалася пра Адама Станкевіча, пра яго, праўда, я не пісала ў слоўнік, там быў іншы аўтар, пра яго ўжо Владзімір Конан шмат пісаў. Вось, але мне хапіла іншых маіх аўтараў. Вось, праз Сваяка я адкрыла сабе ўсю вот, тэру інкогніту Беларусі. Асабліва мяне хваляваў, хвалюе да гэтага часу той вось, лозунг, такі гарачае сэрца такое, яго патрыятычнае сэрца, адданае Богу і Беларусі, калі ён быў такі асветнік яшчэ, калі ён гаварыў і пісаў, што трэба з Богам для Беларусі рабіць. Не так, як сацыялісты пішуць і кажуць, ну, это ў дзённіку дакладна яго фраза, што без Бога для народа будзем рабіць. Не, з Богам для Беларусі. І вось гэты, канешна, шлях, ён сапраўды той, які адкрывае будучыню народам і нашаму народу таксама і кожнаму, напэўна, чалавеку. Таму я вельмі вялікі досвед мела праз працу з яго асобай, з яго творчасцю. Я загарылася думкай сабраць яго спадчыну, бо была толькі невялікая кніжачка «Мая ліра», выдадзеная ў Вільні ў 1924 годзе, і праз пару гадоў ён ужо ў 26-м ён памірае маладым сухотнікам, а ось 36 гадоў было гэтаму святару. Ось, і астатня яго творчасць, калі я пераглядала падшыўкі беларуса, падшыўкі крыніцы, я бачыла мноства вершаў, якія не ўвайшлі ў зборнік, я бачыла яго прозу, яго публіцыстыку, яго п'есы, і я ўсё, весь час рабіла, можна было рабіць ну, копіі, тады ксеракопіі, ось, ўсё гэта было зроблена, рыхтаваўся зборнік яшчэ ў 1990 годзе я знайшла ў сваім архіве ў папачцы пісьмо такую мастацкую літаратуру, дзе я вот прапаную падрыхтаваць да друку збор твор, выбраныя творы паэта Святара Казіміра Сваяка. І здаецца, нават заявачка была прынятая, але да справы не дайшлося. Мне не хапала духоўнага, уласнага хрысціянскага досведу, каб гэта зрабіць. І кніга толькі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшла праз 20 гадоў. Ну, але яна ёсць, і гэты наробак, ён неацэнны. Ён неацэнны. І сапраўды вельмі важна было знайсці, адкрыць і зрабіць гэтую справу, таму што я для сябе дадам свая, як звычайна, 5 капеечак у гэтых гутарках. А таксама вось калі адкрыў гэтыя імёны, то быў вельмі ўражаны тым, што такія проста вялікія постаці хаваліся ў нябыце, і тое, што Беларусь праз дзясяткі гадоў нейкім чынам аднавіла, гэта, канешне, можа быць не вяртанне да справядлівасці нейкай, але гэта ну, вось, можа быць, такое наканаванне боскае, не ведаю, ну, выкупленне мінімальнае таго, што было, хаця б тым, што мы гэта атрымалі ў 90-х, 2000-х годах. Мы вельмі ўдзячныя нашай цудоўнай госці, спадарыні Ірыне Богданович, за тое, што прайшліся разам з ёй ад сцежкаў Навабелецкага саду да вось такіх, можа быць, не самых вясёлых, але вельмі светлых старонак беларускай літаратуры, якую даследуе наша госця. З вамі быў чарговы выпуск «Кантэксту». Сачыце за нашымі новымі выпускамі. Штотыдзень з'яўляецца новы. Да сустрэчы. Да пабачэння. Пакліканне Францыска Скарыны. Эпіграф. Праходзячы ж недалёка мора Галілейскага, ён убачыў двух братоў – Сымона, называнага Пятром, і Андрэя, брата яго – закідаючых сеткі ў мора, бо яны былі рыбаловы. І кажа ім: «Ідзеце за мною, і я зраблю вас лаўцамі чалавекаў». І яны зараз жа, пакінуўшы сеці, пайшлі за ім. Евангелле ад Матвея. Ён берагам няспешна крочыў над старадаўняю дзвіной. Праменнем ззялі яго вочы і клікалі: «Ідзі за мной». Юнак спыніўся задуменны. Ён быў Скарыніч, сын Лукі, што скуры вырабляў сумленна і слаўны быў на ўсе бакі. Фартуна гэткая ж чакала і юнака таго ў жыцці, але ж і ў ім праменне ззяла, і ён шукаў, за кім ісці. У бернардынцаў гадаваны, любіў навуку і чуў душой, што ён абраннік Божых планаў, але якіх? «Ідзі за мной», сказаў вачамі прамяніста той незнаёмец над дзвіной, і разлівалі хвалі чыста на ўсю прастору супакой. Юнак прысеў, святлом абліты, спытаў: «Пра што я мушу дбаць?» «Каб Бога мог люд паспаліты на мове роднай выслаўляць. Друкар ты будзеш, сей бітлітар, тлумач кніг Біблії святой, і з Божым словам самавіта народ абраным стане твой. Для ўсіх свой дар Айцец Нябесны прыгатаваў праз мовы гук, каб мелі вы пасад пачэсны, а не чужы з ярмом ланцуг». Так мовіў той, хто дзіўным чынам над старадаўняю дзвіной паклікаў юнака Скарыну, нібы Пятра: «Ідзі за мной». І, адыходзячы ў прастору, дыхнуў, раскінуў зор кілім, зірнуў Францыск на родны горад, і ўстаў ён і пайшоў за ім. «Айчына» – верш з цыклу «Следам святога айца» Яна Паўла II. Закавана гісторыя краю в ланцуг сфальшаваны, занядбаная моц мовіць кожнага замку руінай. Памяць дрэмле пісьмом нечытэльным, а мо нечытаным. То пярлінай зірне, то прыцісне ад муру цаглінай. Волю трэба ўвесь час здабываць, нельга мець яе толькі. Словы папы Вайтылы нібыта пра нас і сягоння. Колькі ж мы, як народ, табе, Божа наш, здраджвалі, колькі занядбалі дароў, што ты слаў нам са шчодрых далоняў, не з надзьмутага пылу зрабіў нас народам, з крышталю, нём наводаў магутных і вілі чыстых струменяў, схваляў Прыпяці вольнай з дзвіны шыравокае сталі і з дняпроўскіх віроў браў ваду тут на хрост пакаленняў. Радавод наш пачаўся, і слаўны, і рупны, і гожы, з Божым словам з'яднаны, Бог даў нам скарыну, як цуд, перакладзена Біблія, моваю роднай, вяльможны, неўзабаве паўстаў і законаў дзяржавы статут. Так мы Богу служылі любоўю, надзеяй і верай. Шанавалі дары яго, мову, свабоду, сям'ю, натавалі жыццё летапісцы пяром на паперы, мужны рыцар з мячом вартаваў ад нашэсця ў зямлю, як далей бераглі свае скарбы, нашчадкі і трымалі, нам раскажуць паўстанская зброя, касцёлаў званы, усім сабою ты плаціш за волю. Ад веку мы спалі, ці сплацілі за волю сваю, беларусі, сыны. Пагаджаліся з горам бядою, былі мы слабымі, і даліся чужынцам у братняй аблуды ярмо. Не чувалі гадзіны сваёй, боскай славы гадзіны, і таму жмых няроднае мовы ямо і ямо. Толькі Христос нам дасць адрадзіцца для новай надзеі, давядзе да зямлі абяцанай свой згублены люд, бо ён хоча народам адкупленым мець нас. Ідзем і дарагую айчыну у любоў захінем ад пакут. Урачыста складзем роднай моваю псальм навяртання в еўхарыстыю свету, пачэсны свой возьмем удзел. Паяднаемся з Богам у чыне свайго пакаяння, каб абмыцца нам ласкай яго у нашых рэчак вадзе. Верш пра правілы дарожнага руху. Было найперш у Бога слова. Ён даў закон, што не кажы, трымайся правілаў сурова, выконвай хуткасны рэжым. Што тут каму не зразумела? Google Translate дапамажы, каб добра ўсім тут заяснела, выконвай хуткасны рэжым. У беларускім дзіўным краі узнік непрадбачаны зажым. То Каліноўскі замінае, то курапацкія крыжы, то нафта брудная льецца, то ўпэцканы каровы ўсе, і браціц, бач, нахабна прэцца, а слінай сківіцай трасе. Але, але, магутны Божа, ты, Беларусь, асцеражы, каб цяміў прыхадзінь тут кожны, выконвай хуткасны рэжым. Тут Беларусь, тут наша хата, дзе продак наш спрадвеку жыў. Таму, як хочаш быць нам братам, выконвай хуткасны рэжым. Шукаю Беларусь. Шукаю Беларусь. І позірк да зямлі, калі па ёй на бітвы нашы продкі ішлі і гімн спявалі Багародзіцу і годна ў краі гаспадарылі сваім і дыхалі шляхетна і свабодна. Таму ўжо колькі летаў, колькі зім. Пан Бог у вышыні смяецца ў бараду. Давай, давай, шукай, І я знайду. Шукаю Беларусь і позірк да нябес, і бачу у дворыку касцёльным пахкі бэс. Іду сюды на гэту катэхезу саміх нябёс, на катэхезу бэзу. А ён сакральным сімвалам нібыта з місійным крыжам разам неба самавіта трымаюць над айчынай і бяду адводзяць, шэпчучы малітвы тут з вятрамі. Шукаю Беларусь з Хрыстом у гэтым храме на роднай мове і знайду. Знайду. Сам Бог дае нам так у запавеце. Не бойцеся, шукайце праўду, дзеці. Я праўда і жыццё, і шлях, які вас вызваліць і вывядзе з цям рэчы, і знойдзеце вы згубленыя рэчы, і моц адчуеце прыгорбленых плячах. Залатагорскі бэз мацуе гэту тэзу. Услухаюся у бэзу катэхезу.